elkövettünk egy hatalmas nagy hibát. Decemberben a Gamer 365 podcastnek a harmadik évadja zárult, és most ez a negyedik eleje. És minden tisztességes ilyen évad zárónál van cliffhanger, és nekünk semmilyen cliffhangerünk nem volt. Elbúcsúztunk, és komoly hiányérzetem van, úgyhogy szerintem most én ezt pótlom. Szeretlek, Olden! My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. És most, hogy túl vagyunk a vallomásokon, üdvözlünk mindenkit a Gamer 365 Podcast negyedik évadjában, ahol szembesülünk a szokásos januári problémával, miszerint január van. És január van, akkor nincs miről beszélni. Mert nem történt semmi, mert karácsony volt és szilveszter volt. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, sziasztok! Igen, tulajdonképpen ezt kéne csinálnunk, és zenélni még egy órát, és talán jobb is lenne. De nem, muszáj. Ami nem megy, azt erőltetni kell, ahogy nagyapám szokta mondani. Úgyhogy ezt most erőltetni fogjuk. Tulajdonképpen van témánk. Itt van előttünk 2010, és mögöttünk egy évtizednyi játéktermés, úgyhogy tulajdonképpen elkezdhetnénk 2000-től, és felsorolhatnánk a kedvenc játékainkat, amit ezen a hétvégén, amikor ezt a podcastet hallgatjátok, egyébként ti is megtehettek, hiszen már kint van az évtized legjobb játékai szavazásunk, ahol bizonyára mindenki felidézi az elmúlt 10 évet, és a lehető legjobb, legkedvesebb címeit karcolja be indoklással együtt. És ha tehetitek, akkor egy picit gondoljatok távolabb az elmúlt pár évnél, mert volt egy előző generáció is ebbe az évtizedben, és nehogy véletlenül csak a mostani címek kerüljenek abban is a topra. Bár az is teljesen korrekt. Ez egyébként olyan hiba, amit mindig elkövetnek. Tehát sima év legjobb játék a szavazásnál is mindig az év második felében megjelent játékok vannak. A világ legjobb játékai szavazásoknál meg mindig az elmúlt generáció, mindig Halo 3 van, meg hasonlók. És még azoknál is, akik idősebbek, mindig elgondolkozom, hogy úgy kellene ilyen játékot, vagy nem is játékot, hanem felmérést csinálni, hogy összeállítani egy listát, hogy milyen játékok voltak az elmúlt évtizedben. Nyilván nem az összes, mert az hatalmas nagy munka, de ami mondjuk 8 pont fölött kaptak bármilyen újságban, és abból lehetne választani. Mert akkor azok is, akik esetleg nem teszik be valami, azok eszükbe juthat, hogy milyen kurva játékok voltak, akár 5 évvel korábban is. Egyébként erre gondoltam én is még az évjáték a szavazásunknál, úgyhogy az a banner, ami volt a szavazás mellé, az nem pusztán dizájnokokból lett csak olyan, amilyen, hanem ezzel így próbáltam kicsit segíteni is, hogy látják az emberek ugye a játék címeket, és az alapján tudnak kicsit jobban szelektálni, és nem önmaguktól kell kitalálni, hogy milyen játékok is voltak, de egyébként igaz, tehát évjáték a szavazásunkon is inkább a év második felében megjelent játékok voltak ott. Egyébként mi is tervezünk hasonlót, tehát itt pont a podcast felvétel előtt nézegettük a Jeles Angol magazin, az utóbbi 10 év Edge magazin decemberi számának. Nem, ez decemberben jelent meg, én ezt már karácsony előtt olvastam. Mindegy, tehát ezek kapitalista megtévesztés. Ez decemberben jelent meg, ez nekem 20-a környékén megvolt ez a szám, úgyhogy ez nekem decemberi slussz pont. Ne, engem nem vernek át. Tehát ők azt hiszem 5-5 választottak ki az utóbbi 10 év, és olyan 5-5, ami nálunk is benne lesz simán. Mi az az 5? Lapozzuk már föl ezt a legendásan rosszul értékelő magazint. Noah azt mondja, hogy induljunk visszafelé, tehát tulajdonképpen van egy nyertes, és négy másik. Négy darab másik. Négy darab második az a Grand Theft Auto 3. Egyetértünk? Egyetértünk. Half-Life 2. Egyetértünk. Haló, csak azért is, haló. Valaki írt nekünk egyébként a YouTube csatornánkon, hogy köcsögök, nem tudtok angolul, a játékok címét se tudjátok angolul kiejteni, puta podcast elő köcsögök. Tehát a Halo Combat Evolved. Combat Evolved. Egyetértünk? Egyetértünk. Egyetlen egy nem, a HZX-nek mehet a 7 mil. És a Resident Evil 4. Egyetértünk. De a legbefolyásosabb a játék, amiről az egész jelenlegi generáció akciójátékainak a fele koppintani bírta önmagát. Kisebb módosításokkal. Egyetértünk. És mi nyerte meg? A rohadt Warcraft, a World of Warcraft, amivel szintén egyetértünk. Szóval ez az egy szerint az öt legbefolyásosabb játék az elmúlt 10 évben. Mi is fogunk csinálni egy hasonlót, miután ti szavaztatok. Mi nem az évtized 10 legjobb játékára, mert az nehéz, hogy 10 legjobbat választani. Mi is a 10 legbefolyásosabbat fogjuk. 5 már megvan, mert hogy ezekkel egyetértünk. De lehet, hogy 15-öt fogunk választani. Annyi nem is volt annyi befolyásos játék. Össze fogunk kaparni egy csomó játékot, ami szerintünk befolyásos volt. Egyébként ebből bizonyára lesz több vita majd a játékkal, értékelésünkkel kapcsolatos fórumon, de alapvetően valószínűleg az lesz az értékelési elvünk, hogy ténylegesen mi az, ami hatást gyakorolt az iparágra, az utána megjelenő játékokra, nem pedig az, hogy mi az, ami a legnagyobb élményt okozta nekünk éppen abban az adott pillanatban. Tehát elnézve ezt az ötös edge listát, én például megkockáztatom, hogy az öt játékból hát egyrészt volt is, ami kimaradt, másrészt volt olyan, ami hát nem azt mondom, hogy a legjobbat szórakoztam vele, ennek én a nagy részt egyet tudok vele érteni, mert ténylegesen olyan hatást gyakorolt a játékiparra, ami miatt még tulajdonképpen 5-6-7 év után is emlékszünk rá. Konkrétan nekem ugye a GTA 3 ilyen, ami soha nem volt a szívem csücske, de alapvetően elismerem. És hát nem véletlenül van ott a listán. És hát ez fordítva is igaz, tehát mindenki készüljön fel arra, hogy azon a listán nem fognak szerepelni olyan játékok, amik egyébként iszonyatosan jók, és a generáció legjobb játékai között. Tehát mit tudom, én hasamra ütök, például a Metal Gear Solid 3 biztosan nem lesz rajta a listán, attól függetlenül, hogy ez egy baromi jó játék. És az Uncharted 2? Hát sajnos az sem. Amikor az Oscar díj átadás van, akkor mindig az Oscar, nagy Oscar esélyes filmeket, azokat mindig így az Oscar díj átadás előtt hozzák ki a forgalmazók, meg ugye ezt jól gondolom, igaz? Jól tudom. Nem? Nem tudom, hogy mit akartál mondani, hogy az okosok kihozzák. Az Oscar jelölési procedúra az úgy megy, hogy az előző évben Amerikában legalább 5 moziban bemutatott filmek egy hétig indulnak. Ezért mutatták be most egyébként azóta megbukott Lovely Bones-t decemberben 5 moziban, és most van a úgynevezett White premierje a héten, illetve a múlt héten. És nem tudom, mit akarták kihozni, mert ezt leszűkítik. A korábban 5 jelölt volt, most 10 van, hogy izgalmasabb legyen a verseny. És így valószínűleg az Avatar fog nagyon sok mindent nyerni, nem azért, mert az volt a legjobb film, hanem mert éppen tudjuk, hogy éppen 2 hét múlva sügyezti a hajót, a Titanicot bevétel szempontjából. Igazából azt akartam mondani, hogy a film, tehát megjelenik még előző tárgyévben, de az Oscar-díj átadás előtti időszakban kerül mozikba az a film, ami általában megnyeri az Oscart, meg ami általában ott van a runner-up listán. Na most én azt akartam kihozni ebből az egészből, hogy a PlayStation 3-nak a jó játékai azért csak mostanában jelengetnek meg, mert hogy de mindegy, ez nagyon szar. Tehát azt akartad mondani, hogy a Sony ügyesen oda időzítette ezeket a játékokat a mi szavazásunkhoz, hogy most tudjanak róla szavazni. Nézd, nem fogjuk kivágni, szerintem ez egy beleillik ebbe a kicsit fájdalmas januári életérzésbe, ami most így, pláne úgy, hogy én egy kettétört foggal kezelés alatt állva. Úgyhogy ha nem mennek a sustolgós szavak, akkor ez ezért van. Én leszek igen a Gamer 365 fajkasházi tivadalja. De szarpoén volt, de nem. És pláne az olvasók nem arról fognak szavazni, az olvasók a legjobb. Tehát ott már azért egy ilyen szubjektív, egy ilyen, ott már, hogy valaki a Metal Gear Solid 3-ra szavaz, azt el tudom fogadni, mert hogy szerinte az egy annyira jó játék, aminek ott kell lenni a 10 legjobb között. Azzal már vitatkoznék, és vice versa gondolom ő is, hogy az miért nem a legbefolyásosabbak között van. Ez két külön kategória. De nem remélni sem merem, hogy a Sony azért hozta ki az Uncharted 2-t, hogy ez nálunk szavazás, és nem nyerne szavazást, mert az év játékát sem nyerte meg, tehát egy 10 év játékát valószínűleg nem nyerne meg. Uncharted 2 kurva jó, de annyira azért nem kurva jó, hogy igen, hogy ő legyen az objektív válasz mindenre. És hogy ne csak a múltról beszéljünk, hanem kicsit a jövőről is. A január az mindig kitűnő alkalom arra, hogy előttünk áll egy év. Megnézzük, hogy mik azok az elvárások, mik azok a remények, amivel nekiindulunk játék szempontból ennek az évnek. És hát lesznek itt dolgok, lesznek nagy megjelenések, nem csak játéktéren, hanem trendek, játékipari trendek terén is. Az egyik, amiről mi is nem is vitatkoztunk, hanem sokat beszéltünk egymás között, az a 3D. A 3 kötőjel D, nem a 3 harmadik dimenzió, hanem a Avatar, illetve mindenféle mostanában kiadásra kerülő filmekbe látott háromdimenziós technológia a játékokba való átszűrődése. Sokan ebben egy új forradalmat, egy új lépcsőfokot látnak, elsősorban a Sony, ugye, akiknek a PlayStation 3-a fel van készítve erre a technológia, ezen technológia fogadására, mások nem. Ehhez új tévé kell. Nem end of story, hogy kinyögjen végre a dolgot, mert itt igenis, ebbe itt komolyan látják abba. Stökert Gáborral, aki Index újságírója, beszélgettünk pár órája, és ő volt kint a idei CES-en, ahol voltak játék témájú dolgok is, és ugye az egész CES az erről szólt, a 3D-ről, a 3D-s kijelzőkről, és azt mondta, hogy minden volt. Tehát volt Gran Turismo 5 3D-ben, Gears of War 2 3D-ben, ez 3D-ben, az 3D-ben. Gyakorlatilag mindenki ezzel promózta magát, hogy videójáték úgy. És az elemzői vélemény is az, hogy a videójátékok fognak úttörő szerepet játszani ebben. Bár nem vagyok jós, úgyhogy lehet, hogy így lesz, de nekem mindig egy dolog jut erről eszembe. Pár hónappal ezelőtt még mi is beszéltünk róla, volt egy interjú az Epicnek valamelyik fejlesztőjével, aki azt mondta, hogy a játékok visszajelzései, tehát az általuk kiadott játékok visszajelzései alapján az Xboxoknak, amin játékokat játsszák, csak a fele kerül nagy felbontású kijelzőre, kötésre. Tehát azt jelenti, hogy a játékosok nyilván nem a fele, mert hát nincs mindenkinek online elérése, vagy internetre kötése, de a játékok jelentős hányada, és ez esetben akár még több is lehet, mint 50, még mindig SD kijelzőn játszik. Akarom ezt mondani, vagy akarom ezzel azt mondani, hogy még a HD-nek sem sikerült az elmúlt, ez a jelen generáció elmúlt 5 évében egy olyan penetrációt elérni a gamerek között, akik ugye hát a leginkább folyékonyak erre, ami meghaladná az 50%-ot. Szerintek a 3D az mennyire? A 3D-nek mennyire sikerül majd ez? Előre bocsátva, hogy vehetsz 200.000 forintos tévét. És hogyha PC játékos vagy, akkor egy 200.000 forintos monitor nem is elég, mert akkor meg kell venned még azt a szemüveget is. Ami egyébként baromi jó, különben kipróbáltuk, és teljesen jól el lehet vele játszogatni. De hogyha én most játszani akarnék ezekkel a játékokkal, akkor 150-200.000 forintos kiadás. Volt erről valahol, nem is tudom már, hogy hol olvastam, egy nagyon jó ilyen érdekezés, és az volt a konklúzió, úgymond, hogy a 3D új abban a formában, amiről most beszélünk róla, soha nem lesz úgymond elvárás kötelezően, mint ahogy a nagy felbontás. Tehát nagyon sok játék van most, amire azt mondjuk, hogy azért SD kijelzőre nem van, nincs kitalálva. Viszont olyan játékról szerintem nem fogunk tudni beszámolni az elkövetkező 5 évben sem, aminél azt fogják mondani, hogy csak 3D szemüveggel lehet játszani. És ez az a nagy különbség, ami miatt szerintem soha nem lesz akkora hatással a 3D a videójáték iparra, míg ha lehet driving force, hogy nagyon csúnya szóval érjek, tehát lehet ilyen meghatározó is ilyen lendületes adó erő a videójáték a 3D kijelzők elterjedésének, de szerintem 3D only játékok nem lesznek. Arról már nem is szóval nem is szeretném, hogy az legyenek, mert én nem szeretem a szemüvegemre még rátenni ezt a plusz valamit, meg csipegtetni, meg külön, nem. azért van egy kényelmeségi szint, hogy az ember bekapcsolja a tévét, megnézi a híreket, lenyom egy SF menetet reggel, azért ez nem úgy működik, hogy, hogy most akkor még felrakom rá a szemüvegemet még pluszban, meg ilyenek, tehát... Ez a kérdés, hogy ez mennyire megoldható. Tehát amikor kijöttek az első generációs Xbox 360, PlayStation 3 játékok, akkor is ugye azt lehetett hallani, hogy ezeket a játékokat úgy csinálják, hogy, hogy hát SDTV-n is lehessen élvezni. Én emlékszem, én akkor vettem HDTV-t, amikor játszottam a Bioshockkal, és egyszerűen nem bírtam elolvasni a tévén a betűket. Nem lesz az, hogy azt mondják, hogy nem lesz elvárás a 3D ahhoz, hogy tud játszani, csak majd megjelenik egy olyan játék, amit nagyon vársz, és bár éppen lehet játszani normál 2D, tehát a hagyományos tévén is, de nem lesz annyira király, mint hogyha 3D TV-n játszanád. De szerintem pontosan ez lesz, és éppen ezért én nem vagyok annyira pessimista a 3D TV-nek az elterjedésével kapcsolatban, mert azt mondod, hogy mondjuk a 360 játékosok fele az nem rendelkezik még HD TV-vel, de csak azt tudom mondani, hogy oké, akkor az 50%-nyi ember nem fog 3D TV-t se venni, de nézzük meg, hogy mondjuk ez a számadat, ez hogy néz ki az Egyesült Államokban. Nyilvánvalóan erről most pontosan nincsenek kimutatásaink, de gyanítom, hogy ott az 50-50%-os arány az egészen más. Éppen azért, mert mondjuk ott bekapcsolod a sima televíziót is, és 5 éve minden HD-be megy. Most nézzünk egy olyan hobbit, ami nagyon-nagyon sok játékosnak a szíve csücske, sorozatnézés. Hány olyan sorozat van, amit már nem HD minőségbe töltötök le a netről, úgy de csúnyát mondtam, most már letöltünk dolgokat. Ténylegesen az a fajta televíziózás, ami, ami nálunk Magyarországon létezik, hogy 5 adót lehet HD-ben fogni, de azért is pluszba kell fizetni 2500 forintot kb. Egy hónapba, vagy nem tudom mennyit, az ott 5 éve egy nem létező dolog, mert minden adó szinte HD-ben megy, éppen ezért a televízióknak az elterjedtsége is, csúnya szóval penetrációja sokkal-sokkal nagyobb. Tehát valószínűleg ott nagyon-nagyon hamar át fog fordulni ez a dolog, nagyon-nagyon hamar el fognak terjedni 3D tévék, mert egyrészt húzza magával a videójátékipar, másrészt meg valószínűleg húzza magával majd a televíziózás, vagy akármilyen formában történő filmnézés, sorozatnézés, tévénézés, akármi. Tehát egész egyszerűen a világnak lesznek olyan részei, ahol nagyon hamar el fog ezt terjedni, és igen, onnantól kezdve, hogy ez el fog terjedni ez a dolog, onnantól kezdve bizony az lesz a fejlesztőknek valószínűleg kiadva, hogy a legjobbra lőjétek be a játékot, aztán másodrangú az, hogy a második legjobbra, ami akkor már csak a HD lesz, arra lőjétek be a játékot, és valószínűleg akkor SDTV-re már annyira rosszul lesznek belőle a játékok, hogy élvezhetetlen lesz, de valamilyen szinten azért futni fog és lehet vele játszogatni, csak élményt nem fog jelenteni, szerintem. És ebből a gazdasági világválságból kijöve gondolod, hogy most az lesz a következő generáció legnagyobb problémája, a megnövekedett fejlesztési költségek, amelyek nem tudjuk, hogy mennyi lesz, de valószínűleg egy minimális növekedés lesz már csak azért is, mert új fejlesztőgépeket kell venni, tehát át kell térni valami újra. Ezen felül még egy új technológiában építsék meg a játékaikat, és optimizálják pluszra. Tehát biztos vagy benne, hogy az egész iparág ugrani fog erre a lehetőségre csak azért, hogy a 3D TV-k jobban elterjedjenek? Vagy tud-e valami olyasmit nyújtani játékban, hogy például jobban érzem a mélységet, amit egy más játékban nem éreztem? Vagy nem tudom. Nyilvánvalóan a technológiai oldalát azt nem ismerem, de azt gondolom, hogy már most is ketté van szakadva teljesen az iparág. Ezt már nagyon jól lehetett látni az elmúlt 2 év játékaiból, tehát vannak a csúcskiadók, csúcsfejlesztők, csúcsjátékok, és látunk egy hatalmas szakadék elől, és már sokat beszélgettünk itt a podcast keretei között. Ezt abszolút el tudom képzelni, hogy azok, akik megengedhetik maguknak, azok be fognak próbálkozni ezzel, és a komolyabb kiadók elő fognak jönni olyan termékekkel, ami valószínűleg első körben még nem is a minőséggel, hanem csak az újdonságával fog generálni egy olyan piacot, ami el fogja vinni ezeket a játékokat. Másrészt úgy gondolom, hogy akkor lehet sikeres ez az egész, ha ez technológiailag nem jelent akkor a többletköltséget fejlesztési oldalon, mint amekkora ugrás volt például az előző generáció, meg a mostani generáció között. Tehát ez a szózó, ez nem lehet, most nem férhet bele, mert a játékokat nyilvánvalóan nem lehet adni innentől kezdve kétszeres áron. Maximum azt lehet csinálni, hogy megint rátesznek egy 10 dollárt, és már az is sok, tehát már ott is rezegni fog a léc, de ennél nem lehet drágább egyszerűen. Egyébként így belegondolva nem feltétlenül jelent plusz költséget, mert pont a már említett PC és Nvidia megoldás is olyan, hogy már létező játékokat tud 3D-sítani. Tehát a meglévő technológiából kinyeri valahogy azokat az információkat. A Sims, legalábbis én a Sims-et próbáltam, és ezt a legújabb King's Bounty-t. Mind a kettő 2D-s játék, de hogyha ezen a hardveren használjuk, akkor ő meg tudja 3D-ben jeleníteni ezt. Tehát nincs plusz költsége fejlesztési oldalról. Csak még egy gondolat. Teljesen hasonlóan gondolom én is, hogy csak így működhet az egész, és valószínűleg ezt olyan szinten a siker kulcsa lesz, illetve a fejlesztés kulcsa lesz, hogy meg fogják tudni úgy oldani, hogy ne jelentkezzen akkor a többletköltségként. Biztos vagyok benne. még utána adom. Csak annyi, hogy akkor viszont, ha így működik a dolog, akkor nem lesz probléma az, hogy én nekem nincs 3D kijelzőm, mert valószínűleg a játékok úgy lesznek kitalálva, hogy majd valami felkonvertálja a 3D-re, akár belsőleg is, tehát majd a motorba váltasz, de akkor nem hiszem, hogy túl sok a játék lesz, ami 3D-t igényel. Nem teljesen így működik a dolog, de itt azt hiszem, hogy ilyen jelenleg van az, hogy a Sims és a, ezek, ott ugye mit csinált, gyakorlatilag az interfész tolta ki neked, úgy tudom, majd, hogy nem mind a kettő kicsit kijebb, illetve a King's Bounty esetében a növényzetet kiemelte. Tehát itt is úgymond a van ez, és a filmeknél is van egy eljárás, amivel lehet 3D-síteni, az a drágább 8 millió dollár kb. Egy másfél órás filmnél. Régi filmeket meg lehet, Titanicot is csinálják a Gyűrűk Ura trilógiát is jelenleg. Tehát meg lehet 3D-síteni őket. Az igazi 3D élmény az a úgymond a sztereó térnek a figyelembevételével készült, tehát az egy külön processzus, hogy csúnyán fogalmazzak. Ott már meg kell nézni, ilyen az Avatar játék egyébként. Ami kicsit rossz példa, mert annak ellenére közepes, hogy 3D-s, tehát az 3D-ben és nem 3D-ben az egyaránt nem egy jó játék. Tehát azt hiszem, hogy ez nem mágikus kulcs. Az, hogy a moziban most ez el fog terjedni, ott biztos, ott 100% egész egyszerűen azért, mert ott rá tudnak dobni 3 dollárt a jegyárra. Tehát amit most az Avatar csinál, és nem fogunk átmenni mozis podcastbe, az, hogy ez a Titanicot meg fogja verni, köszönhető annak, hogy kb. 30%-os többletbevétele van abból, hogy 3D-s jegyárakkal fut. Ezért fogja tudni megverni, ezért fog 2 milliárd dollárt csinálni világszinten. Ami egyébként a 3D vagy nem 3D az egy fantasztikus teljesítmény. De játékoknál valószínűleg ezt nem nagyon lehet rátenni. Én azt mondom, hogy terjedni fog, és lesznek jó 3D játékok, valószínűleg még nem most. Tehát én azt mondom, hogy ennek idő kell, tehát aki azt várja, hogy sokan mondták, hogy mert a Gran Turismo 5-öt azért tolták, hogy bevárják vele a 3D-s kijelzőket, ez hülyeség. Nem azért tolták. Azért nem tolták volna, amikor 3D-s kijelzők ott lettek volna, akkor kijön a tavasszal a Gran Turismo 5, ott lett volna a Gran Turismo 5. Nem tűnt volna el a polcokról, amire kijönnek a 3D-s kijelzők. Ezek a játékokat még nem ezzel a filozófiával az agyukban csinálták. Valószínűleg lesznek gyilkos applikációk adott esetben erre a technológiára, amik majd 2011-ben, 2012-ben fogjuk őket meglátni. Kíváncsi vagyok, mint hogy arra is kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, ugye Avatar gondolom mindnyájan láttuk, vagy a többségünk látta, kivéve az Oldent, mert ő csak Street Fighter-ezik. Menj el, nézd meg! Mindegy. Majd megnézem én veled, elviszlek, ha már úgyis túl vagyunk a podcast elején a vallomáson, mert IMAX-ben még én sem láttam. És most már elfelejtettem, hogy mit akartam, mert fáradt vagyok. Össze kell szednem a gondolataimat, Orden, hogy most irántad érzett szerelmem az annyira elnyomott mindent. Tehát Avatar, ugye 2:40, és nem tudom, ti hogy voltatok vele. Nekem már az utolsó 40 percnél azért már volt ilyen szemkiszáradás, meg ez meg fájt a seggem konkrétan. Jó, de az a 2D-snél is fájt volna. Az más, meg hogy neked fájt, ez majd az Oldernál. Megbeszéljük? De miért most? Mert téged bántalak? Na, demonizálunk. Szóval nem tudom, hogy mondjuk én leülök egy ilyen esti Battlefield-es multiplayer sessionre, orromon a szemüveggel, mert a szemüveg az kelleni fog, tehát ez nem valami mágikus valami. És ott ülök 5 órát. Nem nagyon tudom elképzelni magam egyelőre. Addigra nem lesznek már 5 óra hosszú játékok. 2-3 óra alatt végigjátszható játékok lesznek. Tuti, ennyi. De a multiplayerből is kidob. Eleget játszottál, köcsög, menj aludni. Lehet, hogy az kéne egyébként. Szóval én itt látom a korlátokat, meg abban látom a korlátokat egyébként tévénél, hogy ezt maga a James Cameron mondta a saját nagy szájával a Comic-Conon, hogy ő a hamarosan megjelenő 3D-s kijelzők forradalmában bízva mindenkit arra bíztat, hogy 50 colosnál nagyobb képernyőket vásároljon, mert onnan fölfelé élvezhető. Tehát nyilvánvalóan ezek a tévék már nagyságukban sem azok lesznek, amit mondjuk a átlagpógár most nem akarom olyan irányba elvinni ezt a beszélgetést, aminél a mackó már nem csak úgy eldől, hanem így kisrohan. De az, hogy a James Cameron itt a több milliárdos bevételével azt mondja, hogy mindenki vegyen 50 szoros nagyobb kijelzőt, amikor arról beszél a Föld, hogy mennyire pazarlóan élünk, meg micsoda erőforrásokat pusztítunk, azért menjen be a picsába már elnézést, hogy 50 szoros nagyobb kijelzőt vegyünk, basszus. Mit teszünk reggelre? Nem az, hogy mert kihalnak az állatfajok, pislosz kettőt állatfajoknak, ide vegyünk 50 szoros tévét. Hát nem ár. És ez az ő zsenialitása, hogy egy olyan filmet csinált, ami pont erről szól, és ebből szedte össze a 2 milliárdot. És mondjuk ez a Xbox 360-ra ugyanúgy igaz, meg a új ATI 4850-es videókártyádra is, mert érted? PlayStation 2 is elég játszani. 50 szoros tévé, nem tudom mióta alapkövetem, de én direkt lotár, az úgy mentem oda, hogy lotár. Egy keveset fogyasztó PC-t akarok összerakni, és ez volt a videókártya benne, úgyhogy... Én ráhárítom a felelősséget, én kértem egy keveset fogyasztó PC-t. Na jó, ez egy drága hobbi, és nem környezetkímélő hobbi. Nyilván ennek a tudatában folytatjuk, megjátszuk. Hát ezzel együtt kell élni, így kell tudni tükörben nézni. De csak akkor nem környezettudatos, ha Nintendo-val játszol, mert Greenpeace-nél mindig megbújik a Nintendo keményen. Szerintem a 3D-s témáról ennyit. Ilyen, a konszenzus az, hogy lesz valami, de nem holnap után. Szinte nem 2015-ben, tehát ez arról, hogy ez fed vagy nem fed, hogy mondják magyarul a fedet? Múlóhóbort. Fed. Múlóhóbort vagy nem múlóhóbort, az be fog bizonyosodni valószínűleg egy-két éven belül. Moziterén nem. Moziterén készüljetek fel, a legutolsó Sandra Bullockos vígjáték is 3D-s lesz egy éven belül. Nekem van egy jó felvetésem, hogy miről beszélünk most következőnek. Tavaly ilyenkor nagyjából, jó, most január vége van, amikor ezt hallgatni fogjátok, az ilyen február eleje, vagy január utolsó napjai. Tavaly ilyenkor nagyjából, vagy február-március környékén volt egy hatalmas téma a OnLive. OnLive és hasonló rendszerek, amiről nagyon sokat beszélgettünk szerkesztőségi szinten is. E3 előtt volt valamivel után. Bassza meg. Elnézést, mindegy. Szóval akkor mindegy, az a lényeg, hogy most ott vagyunk, hogy nagyon sok, nagyon nagy csönd van ezek között a technológiák környékén. Mit gondoltok, 2010-ről is fog szólni többek között, hogy beindulnak ezek a szolgáltatások? Vagy ez csak egy ilyen kiugrás volt? Mert én ezt is egy olyan dolognak érzem, ami a klasszikus videójátékokat, mint például a Street Fighter, lehet ellehetetleníti, mint ahogy a 3D szemüveg is, meg a játszik szerveren, és akkor legyen nagy latency-t, meg ilyenek. Tehát. E3-on mindig tele vannak ilyen idióta technológiai bejelentésekkel, amikből soha nem lesz semmi, nem vetitek még észre? Nem a natára gondoltam, bár valamennyire az igazad van, de hogyha végignézed, mindig van egy csomó kis cég, aki kijön ilyen-olyan videójátékhoz kapcsolódó dolga. Nyilván az E3 ennek a helye, vagy ennek a bemutatásának a helye, de igazából ennek nem lesz nagy hatásra. Múltkor jártam az egyik ilyen nagy elektronikai áruházban, és meglepetésemre találkoztam azzal a régi, még PlayStation 2-höz fejlesztett furcsa irányító valamiből ilyen madzagok álltak ki, és összesen egy játék jött ki hozzá, nem ugrik be a neve, azaz Game Track. Az is mekkora nagy csinálatával lett beharangozva annó. Csak egy dolgot ne felejtsél el, hogy igazából egyetlen ok miatt vette komolyan a világ ezt a bejelentést, mert különben bullshitnek tartotta volna mindenki, hogy minden létező kiadó felsorakozott mögöttük. Tehát mindenki azt mondta, hogy a támogatását biztosítja hozzá, és emiatt volt komolyan vehető, annak ellenére, hogy teljesen fantasztikus filmbe illő volt ez az egész dolog. De ez azért még úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy nagyobb a csönd mostanában, még esetleg még mindig lehet ebből az egészből valami. A fejlesztő cég mondta azt, hogy minden kiadó felsorakozott mögöttük, és nem mondtak semmi többet, tehát én véleményem szerint ez jelentette azt is, hogy amikor elmentek a kiadókhoz, akkor ott rájuk hagyták, hogy jól csináljátok, aztán majd meglátjuk. Nézd, nem tudom, tehát az, hogy ez bukik vagy nem bukik ez, vagy mi volt az a szemét konzol kezdemény, amin röhögtünk még 5 éve? A Phantom, igen, fáradt vagyok, nem semmi az eszembe. Tehát az. Tehát, hogy egy fantom lesz belőle, vagy hogy nem az lesz belőle, jó Isten tudja. Jelenleg nem látni. Bemutattak valamit, ami működni tűnt. Akkor sem, szerintem nem gondolta az senki, hogy ez 2009 ősz. Már nem tudnám megmondani, de akkor is a fantom mögött is valami komolyabb név állt. Valami Fawcett az EA-től, vagy a Microsofttól átment az Infinium Labshoz. És akkor mindenki azt gondolta, hogy de jó Isten, hogyha az ember oda megy, akkor lehet benne valami. De nem lehet belőle semmi. Csak most nem teszem be a név, de utána nézek, és köszönöm. Jó, hát sok nagy nevű menedzser ment olyan cégekhez, ahol akik később megbuktak. Tehát akár a közelmúltban is lehetne mondani. Mivel nem jut eszembe semmi név, ezért segítenetek kell, a Sony kopasz ember átigazolása az Atarihoz. Phil Harrison. Köszönöm szépen, mondom, semmi nem fog az eszembe jutni, mert. Tehát vannak ilyen átigazolások, vannak, lehet nagyokat bukni top menedzserekkel is. Nem tudom, hogy ebből mi lesz. Hát én azt mondom, hogy az egyszeri játékos az fogja fel úgy az egészet, hogyha egyszer lesz ebből valami, akkor tök jó, de én nem hiszem, hogy a mindennapi játékához bárkinek is hiányzik ez most, tehát eljátszogatunk így is, enélkül is, eddig is eljátszogattunk, majd talán egyszer jó lesz, aztán akkor majd játszunk ezzel. És ha már fölmerült a Natal. A Natal azért az nem az a kategória. Tehát a Natal mögött a Microsoft áll, és ez a Microsoftnak a 2010-es nagy projektje, a Natal. Ez lesz a Microsoft ájtója. Tudom, hogy most mit mondasz, hogy a Wii-re is mindenki ezt gondolta, de az ájtójról is mást gondoltak, és nem lőtt be, tehát minden cégnek vannak olyan projektjei, amik bejönnek, minden cégnek vannak olyanok, amik nem. Én azt gondolom, hogy a Natal az a Microsoftnak lesz az ájtója. Egy biztos nagyon aranyos kis eszköz lesz, nagyon aranyos játékokkal, de hogy az komolyan a mi általunk játszott Core Gamingbe penetrálni nem fog, abban szinte biztos vagyok. Amikor bejelentették, akkor én is viszonylagosan szkeptikusan álltam a dologhoz, de most ez nem viccesen kitaláltam, most mindent ilyen verekedős játék hasonlatokkal fogok elmondani. Amit, hogyha van egy koncepció, ami bejön, mondjuk a Wii-nek a mozgásérzékelője, akkor lehet így pókszerű módon így be oda nyúlni, oda szúrni, mint például a Sony-nak ez a Gem, Arc, Wand, nevezheted bárhogy, amire azért a Sony nem tesz föl mindent, mert nem úgy van pozícionálva. Vagy például, amikor még a DS megjelent, akkor se volt ez egy olyan dolog, hogy a Nintendo se tudta, hogy mit kezdenek még igazán vele, mert nem is voltak olyan fejlesztések. De azért a Microsoft komolyan készül arra, ami van, és szerintem egy ilyen projektet csak úgy lehet tényleg sikerre vinni, hogyha komolyan mögé állsz. És a Microsoftnál most tényleg komolyan mögé áll, és az, hogy ez sikeres lesz vagy sem, azt nem tudjuk előre meglátni. Viszont utólag azt legalább be lehet mondani, hogy a Microsoft megtette, amit meg kell. Azért, hogy ez sikeres legyen. Nem gondolom, hogy ez mögéállástól függ. Én annak ide emlékszem, hogy a Sony is nagyon mögéállt az ájtójnak, meg ezeknek. Mögéáll, de nem ennyire. Tehát, és itt most nem akarom a jó, hogy mi vagyunk a jól tájékozott fiúk című műsort előadni, mert nem feltétlenül vagyunk azok. De amit én látok, és nem sokat látok, de valamennyit látok, a Microsoftnál a Natal az egy nagy kiemelt projekt. Nagy N, nagy K, nagy P. Tehát ez nem az, hogy most kiadunk valamit, ezt itt komolyan gondolják ezek az emberek, véresen komolyan. Meg ezzel kapcsolatban még arra reflektálnék, amikor mondtad, hogy a kódgémereket ez nem biztos, hogy érinteni fogja ez a dolog. Az első hirtelen jut a reakcióm, amit vissza is nyertem, az volt, hogy kit érdekelnek a kódgémerek, de mondjuk tegyük fel, hogy érdekelnek sokakat. A másik reakcióm az volt, hogy szőrös szívű, kemény hardcore gamerek, amikor egy-egy érzékeny pillanatukban éppen fórumozni kezdenek, és kijöntik a lelküket mondjuk fél évente egyszer. Én nagyon-nagyon sok olyan kommentet olvastam már, amikor valaki ős Nintendo ellenes kinyilatkozta azt, hogy hát igen, ő nagyon-nagyon szívesen játszana egy-kettő DS játékkal, hogy ha olyan lenne a grafikája, mint, és azért az a Wii játék, és hát ő utálja a Wii-t, mint a szart, de azért az a játék, az, ha annak olyan HD grafikája lenne, akkor mennyivel szívesen játszana vele. Tessék, itt lesz a Wii HD grafikával. Meglátjuk, hogy a core gamereket mennyire fogja érinteni. Lehet, hogy nem egyébként. Tehát teljesen simán benne van a pakliba, hogy bukó. De én azért nem temetném azt, hogy ez meg fogja érinteni a core gaming színát, hogy egy ilyen gusztustalan magyar szó összetételt bedobjak még ide. Itt, a Microsoft csinálni fog, az nagyjából úgy néz ki, hogy jövő ősszel lesz egy Xbox 360 a Wii árában egy olyan mozgásérzékelős rendszerrel, ami egy generációval jobb, mint a Wii. Ennyi. Tehát ez igen, úgymond Wii HD, ha tetszik. Hogy ez siker lesz, vagy nem, azt ha meg tudnám mondani, akkor már most a megfelelő londoni fogadóirodákba föltenném az összes kis megtakarított pénzemet, mert meggazdagodnék belőle. Nem tudni. Szerintem ők sem tudják. Az, hogy ők komolyan gondolják, az biztos. Az, hogy a technológia működik, amit én nagyon rövid találkozásom vele, működik. Tehát nem hinném, hogy a Gears of War 3 Natál, a Natál lal a fókuszban fog megjelenni. Nagyon sok minden nem a Natál lal a fókuszban fog megjelenni. Annyit tudunk, hogy az összes nagy kiadó fejleszt rá. Annyit tudunk, hogy a Ubisoftnál kimondták, hogy a játékaikat, ha lehet, akkor Natál támogatással kell kiadni ősztől. Ennyi. Tehát vannak rá fejlesztések, lehet, hogy elképesztő bukás lesz. Benne van a pakliban, mint hogy az is lehet, hogy a Microsoft elad a jövő novemberben és decemberben annyi konzolt, mint most a Wii. Kétlem, de minden. Tehát az A is és az X is benne van a pakliban. Meglátjuk. Meglátjuk pontosabban, előbb fogjuk meglátni, mert Kölnben már látni fogjuk a Natált, egészen biztosan augusztusban, és meg az E3-on látni fogjuk a Natált, és ott ki fognak derülni a dolgok. Tehát ha ájtól játékok jönnek rá, ha fejelgesd a labdát, rugdosd a macit, játékok jönnek rá, 5 darab, akkor igen, akkor ez a Microsoft ájtója, és olyan sorsra fog jutni, mint az ájtója, egy aranyos, de nem átütő, kiegészítő. Ha Wii Sports jellegű dolgok jönnek rá, ha az Electronic Arts a sport franchise-ainak a megfelelő, nem a nagy, hanem megfelelően célzott változatokat csinál rá, ott már zöröghet a haraszt. Meglátjuk, szerintem. Most itt volt ez a Tony Hawk Ride, ami azon túl, hogy a szenzorok, ugye olvastam róla rengeteget, volt, aki azt mondta, hogy a szenzorok nem jók, másoknak az nem tetszett, hogy egyszerűen nincs feedback. Tehát valami olyan dolgot imitálsz, amit úgy próbálsz meg imitálni, hogy például nem érzed azt, hogy hajtod magad előre. És a Natálnál is rengeteg ilyen dolog lesz, hogy gyakorlatilag nem lesz a kezedben semmi, vagy mondjuk eszközöket használhatsz hozzá, tehát el tudom képzelni, hogy a Natálhoz meg fog jelenni ilyen vibrátor kiegészítő szett, hogyha éppen Milo-t akarod tutulgatni. Na, de lényeg az, hogy ha ennek egy hasonlóan bukás szaga lesz, mondjuk, mint a Ride-nak, hogy egyszerűen a játékosok azért fognak tőle, jó, nyilván nem lesz Ride szintű bukás, de ha a feedback hiánya miatt, tehát ha ezt nem tudják megoldani, jó, most néz rám mindenki, meg csóváljátok a fejeteket. Jó, akkor mondd meg, hogy miért. Azért, mert a Ride az egy elbaszott koncepció, egy olyan sportot próbáltak beleerőltetni abba a kiegészítőbe, ami nem arra való. Tehát ha most azt mondom, hogy a Microsoft vagy akárkinek a vezető Natálos játéka egy ilyen gördeszkász cucc, akkor igen, igazad van. Jó, és akkor a focit hogy a faszomba ültetted át Natára? Tehát futsz, meg kirúgod az ablakot a ízésen, mivel vagy mi? Tehát ezt így nem tudom elképzelni, hogy mondjuk mondtad, hogy egy Electronic Arts vezető sportjáték, az igen? Igen, annak a megfelelő verziói. Tehát láttál te FIFA-s vagy FIFA-t Wii-n? És az egész komplet irányítás mozgásérzékelős? Nem. Wii-s FIFA-ban az irányítóval nem focizol, hanem irányítod a játékosokat, még egy Natál-s FIFA-ban. Ugye az lenne a lényeg, hogy kvázi focizol, és a mozgásodat érzékeli a gép. Ha nem így mozgatod a kezed, hogy most ez a játékos, meg az a játékos? Lehet csinálni egy olyan játékot, FIFA akármi címen, FIFA Natál címen, ami arról szól, hogy fejelgetsz és rúgsz. Ez az egészen apró és primitív alkalmazása. Lehet csinálni egy olyan játékot, ahol a kezeddel irányítod a játékosokat, és amikor elhúzod, akkor rúg abba az irányba, mint ahogy a Wii-s Pro Evolution Soccerben van az, hogy szinte ilyen real-time stratégia-szerű irányítása van. És nem azt mondom, hogy ezek a, tehát nem feltétlenül ezek, ha én csinálnám, akkor én lennék a Natál projektvezető és a designer, nem én vagyok. Tehát hadd ne nekem kelljen kitalálni. Amit most Macko mond, én azért nem értek totálisan egyet vele. Egyrészt pont ma volt egy ilyen beszélgetés egy fórumozóval, pont a Tony Hawk Ride kapcsán, hogy egyrészt én, aki gördeszkáztam is, én azt mondom, hogy azért egy gördeszkás játéknál, ha már gördeszkára kell ráállnod, akkor ott már valamilyen szinten te átrakod magad egy gördeszka sportba, ahol a gördeszkával oliznod kell, ahol pörgetned kell, és ahol el is eshetsz, ahol el is estek sokan, mert nagyon sok sérülés is volt. Tehát ez önmagában már a valóság szintjére hozzuk a játékot, ami egy kreatív valami. Ha most te azt mondod, hogy a Natál azért nem jó, mert hogy mi az, hogy focizok ott a semmiben, akkor ennyi erővel mi az, hogy én itt a kontroller gombolyokat nyomogatom, és a játékos meg a képernyőn megy, várj, hagyd mondjam végig. Tehát Bruce, let me finish. Tehát a Natált el lehet úgy is képzelni, mint egy új új irányító eszköz, aminek nem kell a valóságot imitálnia, hanem csak egyszerűen ahelyett, hogy analóg kart baszkurálsz, meg gombokat nyomkodsz, az egyik kezelet és a másik kezelet használva irányítasz. És ennek nem kell úgy kinéznie, mint hogyha futnék, meg autóversenyben ülök a kocsiban, meg ilyenek, hanem lehet normálisan játszani, irányítani absztrakt módon. Ezt én értem, tehát teljesen, én egy szóval sem mondtam szerintem, hogy azért rosszan atál, tehát ezt én nem hiszem, hogy mondtam volna, hogy rosszan atál, mert focizol a tévé előtt, csak ehhez olyan kreatív háttér kell, igazából zsenik kellenek, akik ezt az egész dolgot, ezt az egész irányítási formát úgy aknázzák ki, hogy ebből élvezetes dolog legyen. Hát de ha a Vinyl is végig tekintesz, ugye a Vinyl is hatalmas nagy lehetőséget láttak ebben az egész mozgásérzékelőben, és a Vis irányításnál is sokszor nem a mozgásérzékelés, ami a nagy dolog, hanem az infrakamera, ami a távirányítónak a végén ott van. És azért élvezetes például az FPS, tehát teljesen máshogy használták ki, mint ahogy be volt reklámozva, és igazából nagyon sok játék nem tudta kiaknázni a mozgásérzékelésben és a gesztikulálásban lévő lehetőségeket. Kevés igazán jól kiemelkedően működő, tehát kiemelkedően jól működő Wii játék van szerintem. Plusz a Wii játékokon a nem korjátékosok közt, tehát a Wii játékok esetében a nem korjátékosok közt pont azok a sikeresek, ahol tudod imitálni a mozgást, mint például a Wii Sports, ahol a teniszütővel oda kell ütni. És azok a játékok, ahol nem a mozgást imitálod, hanem kvázi irányítod a játékot, azok meg megbuknak, mint a Dead Space. Tehát, tehát ha ez az előfeltételezésed, akkor megint ott vagy, hogyha olyan FIFA-t csinálsz, amiben te rúgod a labdát, amit élveznének az emberek, a nem korjátékosok, az nem biztos, hogy olyan jó lesz, mert nincs feedback, pont amit azért beszéltünk, és tök hülyén néz ki, hogyha a tévé előtt perúgod az üveget. Vagy ha olyan játékot csinálsz, ami tényleg csak annyiban használjon át, hogy az ujjaid mozgatásával kijelöld az egységeket, az meg megint egy korjáték lenne, amit viszont meg fog bukni. Nem tudom, szerintem ezt ilyen szinten nem érdemes ketté választani, mert hogy van feedback, vagy nincs feedback, a Wii Sportsnál sincs semmiféle feedback. Tehát ott is a levegőben hadonálsz, hogy a kezedben van éppen valami, adott esetben itt szerintem bármi lehet a kezedben, akár seprűnyél is, de igen, a saját farkad is, ha már ekkora nagy mulatság van belőle. Tehát így feedback, itt igazi feedback az, mert hogy azt mondják, hogy az lenne a feedback, hogy rezeg, nem tudom, hogy az mennyiben. Tehát azért mondom, hogy ezek kérdőjelek. Tehát a Wii Sportsban nincs egyetlen olyan játék sem, ami fizikai feedback, az újban sincs. Ha ijazol, akkor a levegőben húzod ki, hogyha ha bowlingozol, akkor a levegőbe hajítod a labdát, nincs semmi fizikai visszajelzése erről. Tehát én azt mondom, hogy igen, lehet így. Plusz van egy olyan előnye a Natálnak adott esetben a Wii-hez képest, és nem a Wii-t szólom le, ne bántsatok. Tehát, hogy míg a Wii az egy ilyen gesztus alapú rendszer. Igen. Tehát az gesztcsöröket ismer fel, ez pedig egy úgymond test szintű mozgásérzékelés a mozgásodat, tehát más. Igen, tehát és ebből lehet bármi továbbra is. Lehet, minden a szoftvertől függ, mint hogy a Wii-hez nincs Wii Sports, és nem adják a Wii-mel, akkor Wii valószínűleg megbukik, mint a szar. És valószínűleg ez a nagy kérdés is egyébként, mert az, ahogy nálunk szegény Kenny Koma mindig beírja, hogy van 33 darab januári kurva jó Wii játék, ami aztán iszonyatosan hardcore, van a RPG-től kezdve a bunyóig, minden, ami kurva jó kihasználja a Wii-t, de nem ezek az a játékok meghatározzák a Wii-t. Na most, ha a Natállal is ez lesz a helyzet, hogy van egy Natal Sports, ami most nagyon hülyén hangzik, de lesz egy olyan driving, egy olyan vezető szoftver, ami milliós példányszámba tud akár a gép mellé csomagolva, akár a kamera mellé csomagolva az embereket megmozgatni, házi buliba hozni, akkor már ki is jelenthetjük, hogy a Natal elérte a célját, és a 360 lett a nappali, meg a buli középpontja, akár a Wii-vel szemben is, és emellett lehet, hogy majd a Hardcore Feri, meg a Core Pista fórumunkon össze fogja írni, hogy bizony februárban megjelent 77 olyan játék, ami kurva jól Natal irányítani, csak hát nem tudunk róla. Tehát ez két külön dolog, amiről mi beszélünk valószínűleg. A kérdés az, hogy meg lesz-e ez a szoftver. És a Microsoft valószínűleg tudja, hogy kell egy ilyen meghatározó szoftver hozzá, ami... És ennyi talán elég is volt a Natalról, meg a mozgásérzékelésről. Konszenzus, majd meglátjuk ősszel, amikor megjelenik, illetve az E3-on, amikor bemutatják az első játékokat, és augusztusban Kölnben, amikor kipróbáljuk az első játékokat. A jövő zenéje. ellenben, hogy már most látható, hogy 2010 játék megjelenések szempontjából abszolút nem olyan év lesz, mint amilyen 2009, 2008 vagy akár az előtte lévő 10 év volt. Igen, hát úgy tűnik, hogy a Modern Warfare 2-nek és a válságnak együttesen végül is lesz egy pozitív hatása. Ugye az történt, hogy iszonyatosan sok játékot áttoltak az év elejére, és most azt látjuk, hogy ez a folyamat folytatódik, és a Q1-re tett, vagyis az év első negyedévre tett játékokat is elkezdték későbbre tolni. És én úgy látom, hogy ebből kialakulhat egy olyan dolog, hogy a játék megjelenések úgy fognak kinézni az év folyamán, hogy eltérnek attól a koncepciótól, hogy az év végére vagy az év bizonyos egy pontjára besűrítenek minden, hanem szépen egyenletesen el lesznek osztva a címek, úgymond olyan helyzetet alakítanak ki a kiadók és a konzolgyártók, hogy mindenki a legjobban járhasson, mert egész egyszerűen rá vannak kényszerülve, mert olyan tempóban növekszik az egész ipar, hogy úgy tűnik, hogy ez szükségesnek látszik, hogy a nyereséges és a bukott játékok aránya ne legyen olyan vészes a kiadók számára. Nem lehet, hogy emögött még az is ott van, hogy azért most azért megint új eltelt egy karácsonyi szezon, megint megnövekedett a mindkét gépnek a felhasználó bázisa, főleg a PlayStation 3-é, ugye? És azért nem lehet, hogy ezek az emberek, akik megvettek mondjuk most egy gépet, megvettek egy játékot vagy kettőt, azok azért, ha csak a fele rendszeres játékos, akkor új játékot fog venni februárban. És új játékot fog venni valószínűleg április-május környékén is, meg majd júliusban is, ha mondjuk rendszeres játékos, és azért eddig a piac nem így épült fel. A piacban voltak ezek a hatalmas kihagyások, és nem lehet, hogy kezdik felismerni a kiadók, hogy Batman volt talán az első, az Arkham Asylum, ami 2 millió fölött volt úgy, hogy augusztusban jelent meg, és elindult valami. Igen, pont erre gondoltam én is, hogy volt egy ilyen berögződés, hogy nyáron nem lehet játékot eladni, vagy hogy az év elején nem lehet játékot eladni, és most egyre több példát látunk arra, hogy igencsak lehet. Tehát ott van a Batman, amit mondtál, vagy egy kicsit még visszamegyünk, ott a Metal Gear Solid 4, ami nyár közepén jelent meg, és hatalmas siker lett. És nagy különbség a két játék között, ma az egyik egy teljesen új cím, mondjuk egy erős licencen alapszik, de új cím, a másik egy nagy franchise, de látszik, hogy az új címek is nagyon komoly eladásokat tudnak produkálni, tehát ott van például a Borderlands, ami ugye nem nyáron jelent meg, viszont egy olyan időszakban, amikor rengeteg cím jelent meg, és mégis több mint 2 millió példány elment belőle. Tehát abszolút megvan a potenciál abban, hogy egy jól elosztott megjelenéssel az összes játék nem is az, hogy sikeres legyen, de ne legyen veszélye annak, hogy a rossz megjelenési időpont miatt megbukjanak. Igen, plusz még az is nagyon jó ebből a szempontból, hogy nem lehet kifogásokat találni majd. Ha nem sikerül jól egy játék, egy májusi játék, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, gyerekek, azért a Modern Warfare 3-mal összeleszte nem annyira jó, mert nem a Modern Warfare 3-mal esztették össze, hanem megjelent abban a hónapban a Cricket 99, meg a valami más is, és akkor tudnak jobban okokat mondani, és az a kiadónak is kell ám ilyen visszajelzés, hogy ne azt lehessen mondani csak, hogy hát nehéz időszakban jelentünk meg, hanem az is, hogy hát nem kellett volna ezt csinálni, azt csinálni, itt több tartalom kellett volna benne, vagy nem tudom, tehát szerintem ez is lehet ok. És ha már a nem megjelenő játékokról beszélünk, ami idén biztos, hogy trend lesz, hogy jóval kevesebb zenés játék jelenik meg. Tehát tavaly ősszel Mackót már néha sajnáltam, amikor a sokadik zenés, az utolsó szem a Lego Rock Bandtől már megkíméltelek, azt mondtam, hogy én már nem volt pofám odaadni, hogy itt a 28. zenés játék, és ez nem önmagunk fényezése, de a 28. zenés játékról tesztet írni az már, hogy ott abban ne az legyen, hogy mikka makka a kurva életbe, megint nyomkodnom kell a gombokat, és zenél a játék, az komoly. Ami annak ellenére is, hogy az Activision pár napja a DJ Hero-t a legjobb új IP-nek nyilvánítottak, vagy a legjobban fogyó új IP-nek, a legtöbb bevételt termelő új IP-nek, mert hogy ugye kurva drága volt az egész cucc, úgyhogy bevétel tekintetében lehet, hogy valóban sikert aratott, vagy legalább nem sikert, hanem sokat termelt, mert egyébként az eladásai azok annyira nem voltak jók, és ez már megír egy második részt. De zenés játékból kevesebb lesz, az biztos, ezt mind a rockbendes vonalról, mind a gitárhírós vonalról lenyilatkozták, hogy a kevesebb, de minőségi cuccokra fog rámenni a mindkét fejlesztő. Amit üdvözlünk, mert ez az a műfaj, ami 3 év alatt vagy 4 év alatt ennek a generációnak a nagy felívelése és egyben nagy bedugulása is. Egyébként az a kegyetlen, hogy ezek a játékok a maguk módján azért elég sokat fejlődtek. Tehát most így elég sokat játszottam a Band Hero-val és a Guitar Hero-val, és így a lobby, az interfész, az apró játékmenetbeli finomságok annyit tettek hozzá az egész élményhez, hogy ahogy szilveszterkor előkerült megint a World Tour, meg előkerült a Guitar Hero 3, meg ilyenek, sőt, még a Metallicának is, mert annyira nyögvenyelősnek tűnik az egész lobby rendszere, az, hogy jutsz el egy 4 fős játéknál odáig, hogy ott állsz a színpadon és játszol. Tehát azért fejlődés volt ezekben a játékokban, nem lehet azt mondani, hogy a Guitar Hero nem lépett előre egy nagyot mondjuk a Guitar Hero World Tour-hoz képest, mert igenis annyival dinamikusabb és annyival jobb lett a multiplayer élmény, annyival könnyebb jobb játszani, és ugye az a rengeteg ilyen megszerezhető plusz bónusz, amit ezekbe a Guitar Hero-be, Band Hero-ba beleraktak, ezek mind nagyot dobtak a formulán, de mégis már itt tényleg év végére már megláttad, hogy úristen, Lego Rock Band, meg úristen, most jön a Van Halen, és tehát már fogod a fejed, hogy hova akarnak ennyi mindent kiadni ebben a műfajban. Tehát durva, hát reméljük, hogy idén kevesebb, de tényleg minőségibb cucc. Én azt látom mögötte, hogy szerintem ezeket rohadt olcsó fejleszteni. Tehát szerintem ezek az abszolút töredékébe kerülnek egy normál játék fejlesztésének, és azt mondják, hogy jó, töredék áron fejlesztjük, töredéket fogunk belőle eladni, de legyen minden 2 hétben új, hogy mindenkit megtaláljunk. Ennek szerintem az iskola példája az, hogy a Rock Band rámegy a Green Day-re, akiket szintén nem akarok bántani, biztos sok rajongójuk van, én nem tartozom közéjük, de hát tehát azért Beatles-től a Green Day-ig azért az egy elég nagy ugrás. Tehát az ember azt gondolta volna, hogy mit tudom én, YouTube, vagy valamilyen nagy bejáratott banda lesz a következő. Megnézed a Green Day-t, gyakorlatilag egy kezdő gitáros megtanulja az összes számaikat, mert 3 akkord, és gyakorlatilag ilyen power chordok, quintakkordok orba szájba. Tehát hogy lesz, ezt kérdeztem meg magamtól, hogy lesz ebből Rock Band? Tehát itt mit fognak fogni, tehát a gitárosok, azok mit fognak játszani? Az énekhangot, mint a Band Hero-ba. Band Hero-ba is gitárosként ott játszol mindent, csak nem a gitárt. És ennek a sok játéknak a nagy vesztesei a hozzám hasonló régi Harmonix rajongók, akik szerették a kontrollerre játszható ritmusjátékokat. Van olyan most egyáltalán olyan zenés játék, ami nem a fröccsöntött bizbazzal lehet, nem handheld, hanem nagygépes, és hagyományos kontrollerrel lehet játszani? Az összes Guitar Hero-t tudod játszani kontrollerrel. Mazoizmus. De lehet. Lehet, én láttam, ismeritek ezt a MediaMarktos játékos típust, a kisgyerekek, akik ott állnak a MediaMarktos bemutató pultnál, a Xbox 360, a PlayStation 3-nál, és ott szoktak kin lenni. Minőségibb helyeken valahogy mellé tesznek egy gitárt így biztonsági őrrel, de sok helyen a szimplán 2 kontroller van ott, és én láttam, egész ügyesen nyomták. Na jó, természetesen a kontrollerre tervezett ilyen játékokat gondoltam, mint a Frequency, vagy a többiek. Nincs, mert Guitar Hero-ból valószínűleg 1000-szer többet adtak el, mint bármelyik ilyenből. Szóval azért mindentől függetlenül, amiket így elmondtál, hogy fejlődött a lobby, meg minden, azért legyünk őszinték abban a pillanatban, hogy te belépsz a játékba, vagy ti négyen benne vagytok a játékban, és nyomjátok, azért az csak ugyanaz. Akár lehet más dolgokat játszol, de a mechanika az, hogy vagy lenyomod időben azt a gombot, amit kiír a játék, vagy nem nyomod le időben a gombot, ezzel nem lehet sokat variálni, meg lehet, hogy lobby kurva jön, meg tele van extrákkal, de abban a pillanatban, hogy a core gameplay ugyanaz, mint a tavalyi, meg a tavaly előtti, meg az előtti, lehet, hogy van benne Star Power, meg Star 2 Power, meg ha 8-szor pörgeted a gitárt a fejed fölül, akkor még 4-szer Star Power van, nem érdekel. Szerintem ezt unják az emberek egy bizonyos ponton. Majd jön egy bátor fejlesztő, a Gearbox, és csinál egy RPG-t belőle. Tehát egy RPG zenei játékot. Azt mondom nekem, Holder, akkor te miért nem a Street Fighter 2-vel játszol? Hogyha a kór ugyanaz. Mert a kór nem ugyanaz. Mert van fókuszatok. Melyben van fókuszatok? Tehát most itt látszik, hogy azért olyanba próbáltál belekötni, ami nem sikerült. Nem, ez nem jött össze. A kombó az egy olyan dolog, amit a Capcomik meg ugye a kalózok kitaláltak nagyon okosan 90-es évek elején, de ettől függetlenül maga az, hogy az új karakterek olyan mozdulatokkal bírnak, azért itt nincs olyan, hogy most bejött egy olyan dal, amire olyan skillek kellenek. Persze olyan skillek kellenek, meg 10 éve is volt egy ilyen. Na de a Guitar Hero 3-ban sem volt band moment, a Guitar Hero 3-ban sem volt challenge. Most én ugyanígy röhögtem, mikor tettem, most Olden röhög rajta, én ugyanígy röhögtem a fókuszeteken, tehát gyakorlatilag külső szemlélődő Na, erősítse meg, Zoli, mondjál valamit. Igaza van Mackónak, és soha nincs igaza, mert a verekedős játékban benyomod a gombot és rúg. Most az, hogy van fókuszetek vagy dodge, ugyanaz a mechanika. Visszacsatolva az eredetihez félig meddig, tehát hosszú távon nem lehet ugyanarra alapozni. Tehát ahogy két éve a zenés játékok voltak az iszonyat menőek, most a Modern Warfare 2 a menő, majd jön a Medal of Honor, ami ugyanaz lesz, csak mégsem. És két év múlva megint valami más lesz a menő, amit egyelőre nem tudunk kitalálni. Valószínűleg a Natal. Na jó, nem biztos, majd meglátjuk. Itt most áttérhetnénk a kedvenc témánkra, ami ilyen nagyon labilis téma. Nem a szex az valóban a kedvenc témánk, de az ilyen japán RPG-k, amiről ne beszéljünk tovább, mert mindig arról beszélünk, sokat beszélünk egymás között a japán RPG-kről. Ennek kapcsán még hozzá úgy, hogy az a stílus, amire ráférne az alapos megújulás. Belemegyünk, vagy nem? Ne menjünk bele. Rázzuk a fejünket, nem, mert ott el szokott fajulni. Tehát ilyen jelzős szerkezeteket. Oké, kicsit PC-zzünk a végére. Még nincs külön PC 365 podcast, de fogunk csinálni. Kell csinálni, mert van rá igény. Pontosabban az egyik oldalon nagyon nincs rá igény, úgy látom, mert az erősebb konzolos játékok nem ismerik a PC-t. A PC-sek meg utálják a konzolt. Továbbra is. Tehát itt telnek az évek, és nincs békesség. És amikor a 90-es évek közepén az egyik híres magyarországi videójáték magazin, a ketté vált, ugyanilyen okoknál fogva, azt remélhetjük, hogy egy évtized múlva talán más lesz a helyzet. Nem más a helyzet, kell a játék, de mivel nincs külön, ezért beszéljünk erről. Szerintem a 2009 kibebaszott jója volt a PC-nek. De hát a Plencvéje Zombies nyerte a évjáték a szavazást. Azért, hát kurva jó játékok voltak, de hát kurva jó játékok mindig vannak, hanem kezdenek körvonalazódni azok az irányok, meg azok a trendek, amelyek még inkább a PC malmára fogják hajtani a vizet, és még inkább erősíteni fogják ezt a platformot. Igen, de ez azért ilyen ingoványos téma, mert a PC-s játékipar az jelenleg annyira radikálisan más irányba fejlődik, mint a konzolos, hogy sokan is érthetően, aki egyébként konzolos játékos, és érthetően konzolos játékos, hogy miért az, nem is nagyon látja, tehát ez az egészet egyfajta ilyen, lehet, hogy inkább haláltusának tűnik neki, pedig nem az, abszolút nem az, és egy kisebb forradalom zajlik jelenleg a PC-s játékok terén, csak nem olyan forradalom, csak nem poligonokban mérik meg textúra felbontásban. És én a magam részéről nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz, vagy hova növi ki magát. Na, erről lehetne sokat beszélni egyébként. Szerintem is abszolút él és virul a PC-s játékvilág, és nem a Street Fighter 4 PC-s megjelenése miatt, bár az is benne van, ahogy Mackó jut arra, hanem arra, hogy az olyan egyszerű dolgok, mint hogy a Tower Defense, hogy kialakult abból, hogy valaki csinált egy flash játékot, hogy a Tower Defense emberek körében megismertette szélesebb körben, és olyan játékok alakultak ki, olyan komplexitásról, például a Defense Grid, hogy olyan stílusok, amiket mi először csak az RTS lebutításának hittünk, saját újabb ágakat csinálnak, akkor a doták, a MMORPG-k milliói, tehát egyszerűen, ha az ember maradja, akkor nem jó PC-s játékosnak lenni. Ha szereti a eladás listák ilyen az egymilliós játékokat nézegetni, meg a 8 órás kampányt fókuszálva, meg ezeket a dolgokat, akkor nem jó PC-s játékosnak lenni. De ha egy folyamatosan ezekkel a új ötletekkel akar találkozni, és megdöbbenni akar, hogy itt is egy olyan dolog, amit nem gondoltam volna, ott egy másik, itt egy ingyenes platformjáték olyan minőségben, hogy a konzolon nem adtak ki már 10 éve ilyet. Tehát folyamatosan minden sarkon válva meglepetés a PC-s játékosra, és nem csak a vírusokra gondolok, hanem tényleg a játékokra is. Így van, az év igazi meglepetés játékai szinte mind PC-sek voltak, és ez nagyon szépen kiesett a saját szavazásainkon is, nem? Tehát a Torchlight, a Plants vs. Zombies, meg a Machinery, az mekkora játék, és kurva sok ilyen van, tehát most, ha egy magam elég képzelem a Steam listámat, atyaig micsoda játékok vannak, érted? És ezek nem ilyen 100 millió példányban adott 60 dolláros játékok, hanem 5-10 eurós játékok, amiket megvettem, és lehet, hogy egyébként nem fogyott belőle 100 000-nél több, de ja, és a World of Warcraft. Hát ez igen. ahhoz csinálom ezt. Az, nem. Az a másik véglet. Tehát a másik véglet. De tényleg, tehát a PC ebből a szempontból a végleteknek a platformja. Szerintem kurva, hogy mindenkinek ajánlom, hogy próbáljam PC-n játszani. És a legszebb az egészben az, hogy elmúltak már azok az idők, amikor évente 100.000 forintot kellett a gépre költeni ahhoz, hogy ott legyél a PC-s játékokban. Jó, hogyha az aktuális nagy megjelenéseket akarod játszani, akkor nyilván kell hozzá az erős gép. Nem? Azt mondjátok, nem? Jó, akkor mondjuk jó, nyilván nem a Crysisról beszélünk. De hogyha valakinek csak egy egyszerű laptopja van, Torchlight, direkt úgy tervezték, hogy az összes Intel, az Intel szarokon is elfusson. És mégis mekkora játék? És ez a legalja, tehát a Torchlightot netbookokon lehet futtatni. Tehát ha van egy mai átlagos notebookod, nem netbookod, amiben van egy kétmagos processzor. Most, miközben a Dragre vártam a Mass Effect 2 próbánk előtt, nézegettem ilyen hirdetéseket, és 150.000 forintért decens, 4 giga RAM-mal felszerelt, kétmagos processzor, Core 2 Duo-s, Windows 7-7-es laptopot lehet vásárolni. Most ezen a gépen sok minden elmegy. Hát van benne egy mobil, akármi Nvidia GPU, nyilvánvalóan nem fogsz rajta Crysist játszani adott esetben, de sok játék elmegy rajta, kurens játékok, és ezek tényleg, tehát ezek a hordozható gépek. Ha desktopot építesz otthon, egy középkategóriás desktopon, ezért néha talán láthatjátok is, amikor a kommentek közé, amikor így megjelenik, de biztos erőmű kell hozzá, így beröffenünk, hogy nem. Nagyon-nagyon kevés dologhoz kell most PC-n high-end gép. Nem is tudom, hogy egy kezemen meg tudom számolni azokat a játékokat. Egész egyszerűen azért, mert ugye a konzolos hardware, az 2005-ös hardware, most meg 2010 van. A játékokat, ezeket a nagy mainstream játékokat, ezekre a konzolokra tervezik. Ezeknek a konzoloknak a hardverét, a jelenlegi PC-k azok tojással, szalonnával fogyasztják el reggelire. Úgyhogy mennek rajta a játékok, és úgymond ilyen szempontból megállt a fejlődés, a grafikai fejlődés. Annak idején viszont, én nem tudom, én az előző generációnál is éreztem egy ilyet, hogy akkor is, hogyha ugye, amikor a PlayStation 2 generáció volt, a PC annak idején, tehát a PlayStation 2 generációnál szerintem kellett neki pár év még utolérte azt a színvonalat, amit a PS2 tartott, de hogyha abban az időszakban, amikor utolérte a PS2-t, abban az időszakban fejlesztette a gépet, utána egészen az új generációs konzolokig ki tudtad húzni, ugye akkor most, ahogy az Unreal 3 Engine ilyen iszonyat elterjedt, annak idején a Renderware volt ilyen, rengeteg multiplatform játék volt Renderware motor alatt, és ott is viszonylag ilyen 3-4 éves PC-ken is tök jól el tudtál játszogatni még mindig, aztán ahogy jött a DirectX 9, természetesen ez a helyzet megváltozott, de szóval ez az előző generációban is megvolt, szerintem most is. Egy különbség van, az egy 4-5 éves, ez pedig egy 7-8 éves generáció lesz. Tehát az előző generáció, ez egy konzol 4-5 éves generáció volt. Ha vettél a közepén egy PC-t, akkor valóban el voltál vele addig, és akkor még relevánsabb volt a csak PC és mainstream játékfejlesztés. Tehát azért ott jött egy Half-Life 2, ami miatt DirectX 9-es videókártyát vettél, és a többi. Most ez nincs, és ha azt mondod, hogy ezekre a konzolos játékokra alapozol, amit tavaly vettél gépet, ha a generációváltás akkor lesz, amit most lehet látni, és 2012-13-ban, akkor van 3-4 boldog éved még ilyen szempontból. És nagyon sok egyébként meg kell nézni, hogy nagyon sok játék azért még PC-n, azért még csak megjelenik. Multiplatform cím sok. És mivel a PC-nek van egy másik oldala is, ugye nem csak a hardware, hanem szoftver, és én tudom, hogy ez nem a reklám helyett, de nekem annyira bejött a Windows 7, hogy azt mondom, hogy, és itt is elmondom, hogy a Windows 7 kurva jó. Tehát rég elmúltak már azok az idők, amikor a Windowsról azt kellett az embernek, hogy eszébe jusson, hogy most lefagy, meg pittyeg, meg szar, meg inkompatibilis. A Windows 7 kurva jó. Tehát ez egy olyan felhasználó élményt ad, hogy el lehet felejteni azt, amivel az ember szívott Windows 98-on, meg MN, meg Windows 2000-en. Ez egy igazi jó felhasználói rendszer, és egy igazán középkategóriás, de még egy alsó kategóriás hardware-rel is, ami esetleg show laptopban van, egy teljesen normális felhasználó élmény nyújt. A Windows 7-em nekem 15 perc alatt telepítette fel magát, talán 20 perc alatt, és elmúlt fél évben egyszer fagyott le, vagy kétszer. úgyhogy abból mind a kétszer én basztam el, mert tudtam, hogy olyan dolgot csinálok, amit nem kellene. Tehát ilyen StarCraft 1-et indítottam el, teljes képernyőn, és 256 szín, megbolondult. Tehát a 15 év ezelőtti játékot nyilván nem fog úgy futatni, de tényleg a Windows 7 az 10/10. Ezért majd valahonnan kérek valami pénzt, hogy ennyire tetszik nekem, nem tudom, én még nem álltam át, én Vistára későn álltam át tavaly, és én még Vistát használok egy évig csak azért is, ha már. És amiről még nem esett szóda kell, az a digitális disztribúció. PC-n. Hát, hogyha valaki figyelte a Steamnek a leárazásait a karácsonyi időszakban, mondjuk december közepétől, hát fillérekkel meg lehet venni a PC-s videójátékok legjobbát. Aki figyelmesen elolvasta az évi kedvenceink feature TV végén, ott voltak ezek az ilyen bónusz kategóriák, amiben benne volt az, hogy az egyik kolléga Vega. Vega regisztrált a Steamre, és utána jött, hogy 70 euróért vett 38 játékot, vagy valami 60-ért, vagy valamilyen iszonyatosan kevés pénzért ahhoz képest, hogy mennyi hány játékot vett. És az igaz volt, tehát nem csak a Steamen volt, volt az 5 éves akciójuk, hogy 5 font volt minden a Direct to Drive-nak. 5 fontért voltak olyan játékok, hogy csak néztél, és nem 2, nem 5, 50. Ez az, ami szerintem konzolokra még nem jött el. Tehát ott a jelenleg a digitális disztribúciót azt a platformholderek uralják, és hát mind a PlayStation Network-ön, mind az Xbox Live-on, a Games on Demand, tehát ezek a teljes játékok szekciót, tehát ha nem is aranyárban, de hát retail árban vannak azok a játékok. Bár most a Games for Windows Live-nak a ugye, ők digitális disztribúcióval, Games on Demand-del próbálkoznak PC-n is, és ott érdekes módot már tudnak leárazni, mert ott van konkurencia, aki tapossa a sarkukat. Érdekes ugyanakkor, hogy konzolokon az egész digitális disztribúciós modellt PSP Go-val micsoda ellenállás fogadta. Mind a játékosok, mind a maga a gép fogadtatása is negatív volt. És érdekes, hogy mennyire át lehet szokni. Tehát én magam is egyike voltam azoknak, akik nehezen tudták elképzelni azt, hogy a lemez alapú, optikai lemez adathordozó alapú játékaimat lecserélném. A múltkor gondolkoztam éppen valamelyik játékon, és már furcsának tűnte a gondolat, hogy most akkor elmegyek a boltba és megvegyem, mikor két kattintással olcsóban meg tudom vásárolni a Steamről. Tehát testen átáll az ember agya, és a Steam vagy bármelyik más disztribúciós katalógusomat ugyanolyan féltő gonddal nézegetem, mint a polcomon sorakozó játékokat. Jó, hát nincs benne a műanyag doboz, meg nincs benne a három oldalas fekete-fehér kis kézikönyv, ami egyébként jellemző a játékokra. PC-n igen, de egyébként konzolon is sajnos gyakran. De mondom, tehát a szeretet az ugyanúgy megvan. Igen, értékes lesz egy Steam account elég gyorsan. Mondjuk, ha konzolokon a környezetvédelemmel kapcsolatos változtatások így haladnak, akkor a konzolos játékok mögül is ki fog fogyni a műanyagtok, mert ilyen szempontból elég komoly változtatások történgetnek mostanában. Jön a papírtasak. A kötelező Gáz Olden Story kategória, amikor először voltam életemben a pecsában, még a 2000-es évek elején, és akartam venni Dreamcast játékot, és én még az előtti generációban még csak színes kézikönyves játékokkal találkoztam, és meg akartam venni a Soul Caliburt, és bassza meg, fekete-fehér volt a kézikönyv, mondom, ez más volt, ezzel nem foglalkozom, és utána derült ki, hogy az tényleg, aztán talán volt egy változat, ami nem volt fekete-fehér, de fekete-fehér kézikönyvek, akkor kezdtek el tenni, és azóta már nagyon ritka, tekke adnak mondjuk pont, mint hogyha színes lenne, de mindent az enyém, hogy igen, a videójátékok kézikönyve is ugyanúgy ledurvultak, még a SNES-es időkben azok a vastag, a kazettánál vastagabb kézikönyvek voltak a jellemzők, az már abszolút nincs. A régi szép idők PC-s játékai, ahol vastag kézikönyv, artbook és térkép járt a szerepjátékok mellé, csak igen, most collectors és extra 20 dollárért az gyönyörűek voltak. Egyébként ezzel kapcsolatban eszembe is jutott egy ilyen ötlet, hogy olyan dolgot is kéne csinálnunk, hogy összeírjuk azokat a játékokat, amik az elmúlt 10 évben kurva jók voltak, de annyira szarul öregedtek, hogy már nem bírunk velük játszani. Dreggel vártunk a hévre, és ott éppen tárgyaltuk, hogy mondom, hogy az Ocarina of Time-mal milyen nehéz ma már játszani. Például. A Wind Wakerből az a változat van meg, amihez adták ugye az Ocarina of Time-ot is. És én, az nekem kimaradt, az Ocarina. De miután végigjátszottam a Wind Wakert, úgy voltam vele, hogy végigjátszom azt is. Úgy voltam vele, vagy 8-szor. És esküszöm, 8-szor bele is kezdtem. A Deku Tree-ig jutottam. Tehát az, ami az eleje. Tehát ú, de rossz főlegedett az a játék. Pedig ugyanaz a Zelda, ugyanazt kell benne csinálni, de mégis. És én ennél durvábbat mondok, és most tegnap a Zeldát akarjuk szapulni, mert szerintem mind szeretjük, és a következő Zelda játékot nagyon fogjuk várni, és biztos rohadt jó lesz. De én a Twilight Princess-szel vagyok ugyanígy. Amikor legelőször játszottam vele, Isten az a játék szerintem, és pedig ugyanúgy a Ocarina of Time-on alapul lényegében, csak ugye jóval modernebb. De pár hónapja volt, hogy úgy gondoltam, hogy nekiesek másodszorra, és egy dungeonig bírtam, és sikítva téptem ki a játékot a gépből, hogy ez micsoda. Pedig ez egy 2006-os játék. Én nekem a Shenmue 2 az, amit a világ legjobb játékának tartok. Tam, nagyon sokáig nagyon szeretem, imádtam, heteken át játszottam vele, amikor kijött Dreamcast-en. Meg voltam bolondulva érte, és mai napig is. De nagyobb élményt nyújt a YouTube-on megtalálni azt a csatornát, amin az összes Shenmue 2 átvezető animáció ott van angolul és japánul, mint elővenni a játékot és rádöbbenni, hogy az eljutni az első pályáig, ahol először aludni tudsz, az 35 olyan átvezető animáció, hogy hi, jó, hi, yes, yes, you wanna take a picture, yes, dü-dü-dü, és megvoltam, nem, tehát én nagyon sokszor ott van az eredeti Shenmue 2 a polcomon is, berakom a gépben, akkor játszunk, és nem megy, nem megy, nem megy, nem megy, és nagyon rossz. És bűntudatom van. Alapvetően egyetértek egyébként. Én is egy fél éve próbáltam vele ismét játszani. Az élmény minuszosságához valószínűleg hozzájárul az, hogy nagyon szar az angol szinkronja. Tehát az európai Dreamcast kiadás az feliratos, és ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy most akar azzal játszani, tudom, hogy nehéz Dreamcastet, és pláne európai Shenmue 2-t keríteni, de tényleg érdemes, mert a angol szinkronos Xbox verzió az elég elrémisztő. De alapvetően egyetértek, én is visszapattantam, hát gyakorlatilag 3-4 óra játék után róla. Egész egyszerűen azért, mert annyira hozzászoktál ahhoz a szabadságfokhoz, amit ezek a jelenlegi open world játékok biztosítanak, hogy az, hogy két utcánként tölt a játék, az, hogy kifejezetten le vagy korlátozva abban, amit csinálsz. Egyetlen dolog marad benne, szerintem jó azok a harcai. Az mai napig megállja, az egy nagyon kiforrott harcrendszer volt, igen, Virtua Fighter-re alapozó harcrendszere volt, az a mai napig élvezetes. Vannak benne olyan dolgok, amit a hasonló játékok csak most kezdenek csinálni, tehát az, hogyha elrontasz valamit, vagy elbuksz egy küldetést, akkor az újrapróbálkozásnál más a szituáció, más a párbeszéd, ezt a GTA 4 kezdte el csinálni a modernkori, úgymond a jelenlegi generációs játékok között, de tényleg az ez egy rosszul öregedő játék. A maga idejében maga volt az Isten, tényleg, de ma már nagyon nehéz elővenni. Egyébként a magam részéről még van egy játék, ami csak mechanikájából érzem, hogy rosszul öregedett. Ezek a Blizzard RTS-ek. Én tavaly nyáron Balatonnál voltam, és a laptopon fönt volt valami miatt a Warcraft 3, és úgy voltam vele, hogy annak nem fejeztem be, úgyhogy elkezdtem csinálni, és iszonyatos szenvedés volt minden pályán feltalálni a messzelövőt. Tehát szerintem ez nagyon zavaró már. Tehát annak idén kurva jó volt, megcsináltuk a StarCraft-ba és a WarCraft-ba is, szépen beütötte az ember a nyersanyagokat, megcsinálta a fejlődést. De most beütöttem a fejlődést, és felfedezték a bármit, a Defense-t, vagy a Longshot-ot. Következő pálya, megint felépítem, megint felfedezik a Longshot-ot. Ez most már iszonyatosan zavaró, szerintem. Szerintem erre azért van még mai napig is szükség, mert minden pályán másfajta módon kell kialakítanod a bázisodat, és nem lehet azt mondani, hogy ha egyszer kitaláltad a keményebb páncélt a harcosoknak, akkor az a másik pályán átmegy, mert a másik pályán meg lehet, hogy ki kell hagynod a keményebb páncélt a harcosoknak, mert íjászokra kell alapoznod, és ezért én azt gondolom, hogy ez annyira hozzátartozik a mechanikához. Nem hiszem, hogy... Egyrészt persze lehet, hogy így valamit mondasz, de nem, mert... mert itt teljesen alapszkillekről van szó, amit ugye persze mindig használnak, viszont van egy másik vonulata a játéknak, a sztori, aminek viszont megvan a kontinuitása. Ugye aki játszott ezekkel a játékokkal, tudja, hogy itt megy tovább a történet. És tök furcsa, hogy Arthas az egyik faluban meg feltalált mindent, aztán átmennek a másik faluba, és ott megint lehet kifejleszteni a longshotot. Tehát ez most már nagyon zavaró, és nekem a fő félelem a StarCraft 2-vel az, hogy valójában egy StarCraft 1 HD lesz, amiben ugyanazt kell csinálni majd, mint az első játékban, hogy fogni, elküldeni a kis zergeket, hogy kibányásszák a Vespángázt, meg a kristályt, és abból majd ki lehet találni a nagy szárnyakat, meg a messze lövő Firebat-et. És hogy ez 2010-ben mennyire lesz élvezhető, ez számomra még eléggé kérdéses. Különben játszottunk 202 pályát vele, és hát annak alapján erről van nagyjából szó. És ennek ennyire a StarCraft 2-t nagyon várom. Tehát mindettől függetlenül, hogy StarCraft 1, hát kis túlzással igen. Tehát jó, két pályát láttunk, hát mit tudjuk mi annak alapján. De azt mondom, hogy ha valamit csinál ebben az RTS világban, akkor valószínűleg a StarCraft lesz az. Tehát legalábbis eladások tekintetében biztos, hogy produkálni fogja magát, és hát multiba meg még mindig király. Tehát ahol nem a single playerbe fejleszted újra és újra magad, hanem multi összecsapásokból, a StarCraftnek szerintem a mai napig nagyon kevés ellenfele van, és StarCraft 2-ben biztos vagyok, hogy ő lesz az új etalon ebben. Én nekem a StarCraft 1 mai napig jobban öregedett, mint a Warcraft 3. Pedig eltelt köztük elég sok év. Tehát a StarCraft 1-et szívesebben játszok most, mert gyorsabbnak tartom a játékmenetét, gyorsabb is, mint a Warcraft 3. Szerintem legyen ez a végszó. Ahhoz képest, hogy januárban elég szépen elbeszélgettük itt az időt, februárban visszatérünk, és több már játék megjelenéssel, több hírrel, tehát nem a nagy általánosságban fogunk a lelkünk videójátékos fájdalmairól beszélni, hanem szerintem már konkrét hírekre fogunk reagálni. És aztán utána tényleg beindul, mert márciusban lesz GDC, Game Developers Conference, ami az utóbbi időben, ha nem is E3 jellegű izgalmakat, de mindenképpen újdonságokat kínál. És hát be fog indulni az idei szezon hírek és kiállítások szempontjából. Pikpak is itt lesz a nyár és az E3. Majd meglátjátok. Sziasztok!